जन्म जन्म जन्म साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही। एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरे होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा। मेरे होके हमेशा ही रहना, कभी ना ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। तेरी बाहों में है मेरी दो हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी सुबह